نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا اسلام چډیر بهترین دین دی او ټولو دینونو کې ممتاز دی نو د دین اصل قدم او اصل پہچان او بجنګلی دا ده چې دنیا کې څومره د جاهلیت طریقې وی چریته قران کریم ظلمات ویلې چه پیغمبر پاک ته می دید پاره لګلې چې دا خلق د تیارو نه رڼا تر او باسي دا د اسلام اصل حکمت اصل راز نو دیو جنا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې چې څومره د جاهلیت رسمي رواجی طریقې وې هغه ټولې ختم کړې او په آخري بیان د حجۃ الوداع کې ویلو جما جاهلیت خپل خپل دلاندې کو او د هر رسم او رواج د جاهلیت په ځای می خپل سنت کې خودل دا د اسلام اصل امتیاز دی او اصل شان دی او فلسفه ده نبی علیہ السلام چې مدینه تراغه دا ټول احکام زمون د اسلام کغه منځونه دي کغه حجونه دي او کغه روجی دي او کغه اخترونه دي او کغه جمعې دي دا ټول مدینه کې استعمال شوي دي او راځي شوي دي پاول کې مکه معظمه کې اسنو دیار لسکالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکم عظمہ کے صرف دو توحید اعلان ادو قرآن جہاد کردے چو تیویلیو چو جاہدهم بیہی جہادن کبیرا ستاولن بے جہاد چاہیت جہاد کبیر ہوئی او پا قرآن سرئی نکلو چو مدینی تر آگے ناغی و مخ که بخپل کال که دو روزی مناولی چیو تهنم یخیو یومی نیروز او بل تهنم یخیو مهرجان دی که باغی خپل خوشحالی کولی د دنیا فراغت او چوٹی بوا دا کارونو نا دیتا دروز مناول وی چه نبی علیہ السلام راغی نواغی تا اعلانو کو چستاسو آغا دو روزی اللہ بدل اکڑی پنور دو روزو سرا چاگیو تا عید الفطر وی ولوک اختر او بل تا عید الاضحا وی دو قربان اختر چاگلو اختر دیں وس بتا سواغ د جاهلیت هغه ورځ نه مناوي بلکې دا د اسلام ورځ یو مناوي او په وی کې فرق دی چې څه کارونه با په دې کې هم هغه یې چې تاسو مخ کې کول لیکن دې کې ورسه اسلام سنور اعمال زیات کی ناغد آغی کارون نور چی آغا پیغمبر پریخو تا بخپل حال ناغد هر انسان خپل تجمل او خپل زینت او خیست لباس تا باغی پا خپل جاہلیت کیوں استعمالو نبی علیہ السلامی چی دغا بخپل حالی دا اختر روزو کی بوم تاسو خیست جامی حسن او زینت او تجمل کار کوي خو لیکن زیات عمل ودایي چې د اسلام هر یو کارنامه او هر یو پروګرام هغه د الله د عبادت او د بندګۍ نه وخالی نه نو بده کې بتا سمونس کوي په کومه طریقه باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو تویلی ځکه چې علاوه د ارواز برکتی ګرځي علاوه د ارواز د خوشحالي ګرځي چې په دې کې د الله رب العزت سره رضا حاصل شي دا وسوبندګي وشي دا تعظیم وشي نه تعظیم به پکې دا مونځي نو د جاهلیت هغه عمل رد شو او اسلامی عمل په دې کې قائم شي سو پوری چی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا دنیا کی حیاتو ترغی پوری خو پدی کی بیاد جاہلیت کارو نا چانشو کولے خدا غنا پس پا کی بیا دیر رسمی اور رواجی کارو نا شورو شو تاغی وجہ داو چی چا احتمامو نکو چا احتیاطو نکو چا دا پیغمبر سنت و سرا محبت و نکو بلکہ اخپل دنیا لے محبت زیاد کو نبیا فکر رسمی اور رواجی کارو نرالل آغا زمانہ کئی چاہا دا صحابہ و زمانی تنزدی زمانہ و آغی پاکی موجودو آغی لاجواندیو دا موږ چې پیغمبر کړه او په دې حیثیت یې کړه چې ریبا ایدګا تواتو جمعه کې صرف یو ځل په عورت باندې کړه او چې باران او زرو نو ریبا صحرا تواتو هغه صحرا چې باغی کې پناهی نه وي هغه کې چا پیرا بادی نه وي داګه نه چار دیوالی نه چا پیر شوی دا څه پډاګه کې دیکھ امدہ حکمت او چې خلق تا دے اسلام شان خکارشی چې ټول مخلوق پا غزائی کی راجمہ دے او دا اللہ بندگی کئی پا یو خاص طریقے سرا ناغا کارم دا حضر دا وجن پاتشو نبی علیہ السلام با پاگی مانز کے دغی صحرا تازان سریس چے نوڑو نمیمبر دغا سے اپڑاگ باندی اولارو خطبہ بیلوستا نمروان پا حکومت کے اغدوک آراؤکلل یو دا چی ممبری اوڑو عید گاتا او دویم دا چی سنت پا دی منز کی داو چی خطبہ برستوی لشی دا جمعی پشانتی نده اغاو لکی ان خطبہ دا منز نمخ کی ہوئی و صحابی تین روان شو چی دا خدا سمن نکم چگی که دا پیغمبر خلاف کی گی دا سور پسی نور قرآن کریم وی وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا پریده داغی خلق دین داغی خلق طریقی چاگی دا خپل دین نالو بیوٹو کی جوڑی کری وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا او صرف دا دنیا دی جون دو ککڑی دی پا دی دو کشوی دی دی مقصد گن لی دا پیغمبر آدیر خیستا سنت او برکتی عمل تفاتی شو او چی داغی طبیعت سوخت ناغی باندی عمل شورو کو چی مروان وی چی زکر منزن مخ کی خطبہ ویما چی رستو بیا خلق نی ساری گی نو تا خود اسلام آغا شکل بدل کنو سکه چې اسلام کله وو نو هغه وخت کې خلق او د امام نه او د خطیب نه او د مقرر نه نه تختیدو بلکې سو پوری چې هغه بیان کاو نو داسې وو ته په شوق باندې ناستو سکه اسلام وکنه نو چیر کله تا د اسلام په هغه مخ باندې داغ لګاو نو زه به خلق تا ته نکینې نو نو ته په دې باندې را ټینګې چې سنت په بدل کې باغې کې عبادت پیدا کې دې تویل شي د دنیا محبت چې دغه د وجنا د اسلام او فلسفه ټوله بدل شو کوم کارونه چې په سلور واړو مذهب او کنار واو غریب نن خلق عمل کوي ډیر فرق دی کنه نو یو سلی سلور و مذهب و نب خارجی نو آخوزان لخبر آک عرصو چه کئی نو کئی با فو اسلام پا دی سلور و مذهبو کی بند دی او منحصر دی دی نچه بحری نو آگه تا اسلام نشی ویلی نو آگه یو کار چه پا سلور و مذهبو کی نشتا نو آگه دای چه نبی علیہ السلام ویزاو قیمت السلاتو فلا سلاتا ولا کلاما کله چې اقامت او شومز او درې ده نبي ا د صفونه نورستو مون نشته ده سنت نشته ده دا په سلور واړو مذهب کې ناجایز ده په یوه پاکستان کړه لور شي پاکستان والال تبار ملک تدی یکي ناغي اور پوری خان دي چې دا کوم مذهب ده سلور مذهب کې خدا نشته کنه وې دا د پاکستانیانو خپل مذهب ده دا دې ټول جمعاتونو کې دلته هم کې ولې چې یو کار زور شي نغې نه ځان نشي خلاصولې دیمه دا چې نبی علیہ السلام وایي کله چې وطن ستاسو جمعات تراشي نو ندی کې نیسو پورې چې دروازه د شکرانه د مسجد نه کړي حتی یصلی رکعتین حتا یصلی رکعتین درکات وکئی تحیت المسجد چې جمعنی ولاله خطبه باندې امام نه ولاله هغه باسه نکینی او دا پری خودل پسلور واړو مذهب کې نشتا درې مدد چې نبی علیہ السلام وی خبرې کول په جمعات کې د دنیا خبرې کول دا د نیکی داسې خوري لګو او کې ساروي چې خیت تا تړي او راکاږي نو دا سلور وانو مذہب مسئلہ دا چې الله په کور کې واده دنیا خبرې نکېږي ورنه عمل به تباہ او برباد شي. سلورم دا چې نبی علیہ السلام ویلو چې جمعه تراشه نو مخ په قبله باندې کېنه په قاعده باندې کېنه. وکړه چې یو سړی د قبلې نه بل بل توجه کوي دا د سنت نه خلاف ده. پنځمه دا چې د جماعت احترام چې د الله کور و تویل شي. هغه نبی علیہ السلام په خپل بیان کړو چې د دې جماعت احترام داده چې دې کې بعد جنازي او د مړي आवाज نکېږي دا بدعت دی. دې کې د یو مذهب اختلاف نشته. سلور واړه مذاهب وي د جماعت کې اعلان کول مطلقاً هغه منه دی. شپغم دا دی چې نبی علیہ السلام ویلو من انشذ الضالتا فی المسجد فقولوا لا رد الله عليك. چاچی جماعت کې رکشي आवाज وکړه نو خیری و تو کې چې الله دې دل واپس نکی. اوم دا چې څنګه دا اعلانات په جماعت کې نشته ده. پیغمبر ویلو چې ان المساجد لم تبنا لهذا. جماعتونه خو دې له نو جوړ شوی چې کې دې اعلانات کیږي دا خو د منځ ده پاره او د ذکر ده پاره او د قران د تلاوت ده پاره. نو که څوک پکې د پېشمنی اعلان کوي نو دا بدعت ده. دا د پیغمبر نه دي ثابت. اوم دا دی چې څوک پکې د اختر د مانځې اعلان کوي نو دا د پیغمبر نه دي ثابت. ولې پیغمبر خو خلقو پرېښې دی کنه؟ دغه سنت خو خلقو ته ډېر بد ښکاري. اغه خپل عمل او خپل رواج او تحقق کاری چې دا کار خیر دی او خلق خبر شي. او حال دا دی چې نبی علیہ السلام وی تاسو باندې زما سنت لازم دی او زما د صحابه سنت لازم دی. ځکه دنیا کې داسې یو کار خیر نشتا چې صحابه او هغه تمندنی والی او پاوی عمل نه کړي. نو بس چې دا غیب عمل کې یو شینی نو پوښه چې دا سنت نه دی دا بدعت او رسم رواج دی. او بل دا دا چې کوم سړی اعتکاف تکینی او سړی کخذی او بیا پاس یو حلق ول مبارکی ورکی او سو کول ډوډۍ غان کې او چاول جوړی راوړي دا کوم دین دی؟ د اسلام په دې باندې خرابېږي خرابېږي خرابېږي چې خلکو کې احتیاط شته نه یا رښتا نه او بل دا څوک شته نه چې هغه کنټرول کوي هغه منو کوي هغه ته د پیغمبر سنت بیان کوي نه نشي بیانول. ولی نن چې په دې ټولو باندې څوک عمل کوي کاغه پیغمبر دغه قوالو چې فرض منځ ودريږي نورستو بیا سنت نشته. چې دا وې تا ته په نسبت کوي چې مانځنه خلق منی کوي نو ګور دا ډیره په خوانه خبره دی وکړه. عیدګاه ته چې نبی علیہ السلام وته زمانځو لپاره نو هغه له نوتلې چې په عیدګاه کې یو سړی ولاړ او نفل یې کول یو شیخ انسان یو صوفي انسان ولاړ. حضرت علی رضی الله عنه راغې او دوګې نه راخ کو اخو دا حضرت علی لاسو کنا زکا پیغمبر پاکوی چی من را آمن کم من کرن فلیغیرهو بیده چاچی او بدکارو لکی زن پلاس بانده دی منی کی حضرت علی اگه دا اوگی نراخ که که دی چی اگه اوگی وطی او پخ پل زور نپوی دا نو اگه سلیوی حضرت علی تا چی مال اللہ پدی عذاب نراکی چیز اگه دا پارا منز کوما حضرت علی و تاوی چی طالب اللہ عذاب پدی درکی چیز دا پیغمبر خلاف کئیں خبر اخکارا ہو کنا کم عمل چې د پیغمبر خلاف اینو اگا منن دے از شکل دے مانز دے کتا پورتا کی دلی کم دعا چې د پیغمبر خلاف اینا دعا ندا کم ذکر چې د پیغمبر خلاف اینو اگا ذکر ندے نوی خلق دا مانز نمانی کئی توبہ کامل کئی پدے باندے چی جماعت کے دورکا تکوا چی راشے ویدا بکی دی نوی خبر راویستا کدا دیو تووی چی جماعت کے دو دنیا خبری مکوا پیغمبر منکڑی دی عمل لی خرابی گی وی پخپل جماعت کے ام خبرو تنپری دی او کدا دیو تووی چی راشی جماعت تند دی عزت تا دی دی شان دا دی چی مخ پا قبل بکینی او پا قید بکینی چی دو جماعت او دو نور و زیونو فرق راشی کنا ویرمون استلی راشو دو کارون نا نو دڑی تا امن پریدی کنا او چی کمو جماعت که اعلان نکی کنا وی دین که اعلان دی انسان سر دو خیر کار نکی احسان نکی وی خوا اگر تدا نسبت کئی اگر سنتو دا بد کتیشی او عبدت تخو کتیشی او گوره تاسو دا چگه چی دا جماعتون نخیجی تو را تا پوسو که چی دا پا کم اسلام کی دی کم اسلام چی دا پیغمبر پاک نراغلیو نپاغی که خو نشتا پا کم مذہب کی سلور وارو مذاہبو کی نشتا دا دید پاروائیو چی انسان عبادتم کی دا اللہ دا رضا دا پارا او بیا پاغی کم ان دوستل خدای ناراضا اسی زانو کلی ذکر چه اغا عبادت تی نپا بدت بانده خراب شی پا خلاف سنت بانده خراب شی و دا انسان سره ډیر لوی ظلم عظیم دی ارسو کی چه کئی خوچ نی پوی کئی بس او اسی نور کسی میسی و تا کئی دی ابراهیم علیہ السلام کی سراوالی دا موسیٰ علیہ السلام کی سراوالی مخلوق دیتا محتاج دی کنا مخلوق دیتا محتاج دی چه دانن کم عمل کئی جدی صفائی و توکا چه جدی عمل پہ اسلام کے سشکل او صورت تے تغزی بکلو کی بگورا تاختر ماند پسی پس سوک با پی امام باندی را شغلشو سوک با یو بل سر گڑا بڑا بے کل مسافحہ بے کل ادا پسلور وارو مذہبو کی نشتا او چه ہوئے چه مکوئے بیاو کن آگی خو سلام نمانی کنا دا خود مسلمانانو د مینې او د محبت کار دی په ګوره کار سي پته نه پويږي پیغمبر خو پويده چا ویلي چې دا شي نشته داغه په اسلام کې نشته کنا چې دې خپل طبيعت باندې کینو خو اسلام نشو کته کوي نو کوان نور خلق ولې کار او باسي د دې بدعت او سنن په حق کې څو خلک نه خوځي ولې ځکه چې د عام خلق او رواج او رسم بل شانته دي عام خلق په دې باندې بد غني چې ګوره دوانه خلق مونږ کوي ذکر نه خلق مونږ کوي او د سلام سلام خو سنت ته دین خلق مونږ کوي ها دا ته وي چې ګوره کیبل مراکاږي دا ډیر غټه ګمړی ده تکه په هر څوک پويږي چې دا ګناه ده هر څوک پويږي او بدګني کنه خو هغه خبره لدی ګوته نو وروړي چا عوامو کې پاغي باندې بلوا پیدا کی دا په دین کېشته ده دا بلوا تا ته پیدا کی کې پیغمبر ته پیدا شي وا ناغه دی بلوی تاو کاتو بلکه علی صبرو که چه اغا کم غلط خلقو غلط عناصرو اغا اکرش کلو او صفا مسلمانان پاتشو نو اسلام په دې طریقه باندې دنیا ته راغلی نو خیال وکړو چې خپل عمل برباد نکو. آخر دعوانا.